من غلام قمرم، غیر قمر هیچ مگو. پیش من جز سخن شمع و شکر هیچ مگو. سخن رنج مگو، جز سخن گنج مگو. بر از این بی خبری رنج مبر، هیچ مگو. دوش دیوانه شدم، عشق مرا دید و بگفت. آمدم نعره مزن، جام مدر، هیچ مگو. گفتم ای عشق، من از چیز دگر میترسم. گفت آن چیز دگر نیست دگر، هیچ مگو. من به گوش تو سخنهای نهان خواهم گفت، سر به جنبان که بلی، جز که به سر هیچ مگو. قمری جان صفتی در ره دل پیدا شد. در ره دل چه لطیف است سفر، هیچ مگو. گفتم ای دل، چه مه هستی؟ دل اشارت می کرد که نه اندازه توست این، بگذر. گفتم این روی فرشته است، عجب یا بشر است؟ گفت این غیر فرشته است و بشر، هیچ مگو. گفتم این چیست؟ بگو، زیر و زبر شد. گفت می باش چنین زیر و زبر، هیچ مگو. ای نشست تو در این خانه پر نقش و خیال، خیز از این خانه برو، رخت ببر، هیچ مگو. گفتم ای دل پدری کن، نکه این وصف خداست. گفت این هست ولی جان پدر هیچ مگو. سخن رنج مگو، جز سخن گنج مگو. ور از این بیخبری رنج مبر، هیچ مگو، هیچ.